Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Radio Nova grenseløs på FM 99,3. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Grenseløst. Shut up. No. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Hei, god morgen og våkne opp til virkeligheten. Den harde hverdagen her og skal gjøre alt for å ødelegge drømmene dine. Men for all del, velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Drømmer for dem som sover. Også andre som våken bør være varsomme med å drømme for mye, da det kan ende med trynet under en buss. Hvis du likevel ikke gir deg, skal ikke jeg sånn uten videre påstå at det håpløst. Det skal heller ikke min gjest. Velkommen hit til oss, forfatter av boka Drømmekraft, Ellen Var. Tusen takk for det. Boka di heter Drømmekraft. Men det vel knapt nok noe som så innholdsløst og mangel på substans, og ikke minst kraft som drømmer. Ja, selve drømmen jo bare tull og tøys. Selve drømmen jo bare en deilig fantasi som du har i hodet ditt. Men det som skjer når vi begynner å drømme, det at vi slipper virkeligheten som rundt oss, og så blir vi full av en deilig kraft. Ok, kan du beskrive den kraften litt nærmere? Ja, det skal jeg gjerne gjøre, for den helt fantastisk. Den litt som når du forelsket, og du får litt sånne røde roser i kinnene, eller du får litt sånn flamme på halsen. Du blir, ja, du blir kreativ og energisk, og et ord som jeg bruker mye, du blir passionert da. Du brenner for noe. Det noe du blir helt oppslukt av. Så sterk den kraften. Og noen ganger så begynner vi litt sånn å gråte også når vi kjenner det, for det litt overveldende og sterkt å kjenne på dette her rare som fyller kroppen vår da. Men når man da får en sånn følelse som jeg tror de fleste kan kjenne seg igjen i, alle har vel i det minste vært forelsket, men når man da får denne følelsen i seg, så kan det jo være ganske uoppnåelige ting man tenker på. Altså, jeg kunne gjerne tenkt meg at en tur til månen, men det jo ikke så veldig realistisk at jeg blir astronaut. Men drømmer skal være uoppnåelige. Drømmer drømmer der for at vi skal lengte etter noe, for at vi skal strekke oss. Det det som drømmen. De skal være megastore, og det skriver jeg om i boken min nå. Du skal drømme kjempestort, for det gjør deg så sterk, da. Det gjør deg kraftfull. Men når du velger en drøm å gjøre virkelig, da må du gjøre den om til et mål. Og et mål skal være noe som du har mulighet til å nå. Hvor går skillelinja da mellom det som du sier en gigantisk drøm om noe som fantastisk, og det som kan være realistisk og på en måte gjøre det om til et mål. Altså hvis du kom til meg, jeg jo coach da, og sa at du ville til månen, så ville jeg spurt ja, hva vil det gi deg å komme til månen? Og så ville du sagt kanskje, ja, du vil gi meg det og det og det og det. Så ville jeg sagt, ja, hva annet kan tilfredsstille da akkurat det som du lengter etter? Det er en fantastisk utsikt til jorda. Ja, nettopp. Det er det første jeg har tenkt på. Ja. Wow. Ja. Men det jo ikke spesielt. Altså, hvordan kan man da... For noen har jo reist i månen, eller i hvert fall, hvis man skal tro det som det er påstått. Og da er det jo oppnåelig for noen. Altså, noen vinner OL-guld, noen klarer å gjøre helt spektakulære ting. Hva forskjellen på de som gjør disse spektakulære tingene og de som på en måte har mer en målsetning om å få seg en fast jobb? Jeg tror forskjellen på de som virkelig realiserer da, disse ville store drømmene, det at de våger. De våger, de bruker motet sitt. Jeg tror det det som forskjellen, for jeg tror de fleste, altså vi har det i oss alle sammen, muligheten til å realisere de drømmene vi har selv, da. Alle drømmer jo ikke om å reise til månen. Men det som stopper oss, det jo at vi så redde. Vi så kjemperedde. Det det som hindrer oss da, i å nå målene. Så de som virkelig har klart det, de har jo utvidet komfortzonen sin. De har turt å ta kanskje ett skritt. Og så har det gått greit, og så har de tatt ett til, og så har de tatt ett til. Mm. Og noen jo født med et større mot da, sant? Men for alle da, uansett hvor vi skal, så handler det om å utfordre oss selv. Ikke i store skritt, for da blir det for skummelt, men i små, små skritt. Og ingen har sagt at det lett da, det jo ikke lett, men det mulig. Ja, for det jo et eller annet med tidsrammen også her. Mm. At hvis man har mål om å bli milliardær, men eier knapt nok nåla i veggen, så kan man belage seg at det kan ta en 50 års tid. Ja, det kan det. Det kan gå fort, og det kan gå veldig lang tid, og det kan hende at det aldri skjer også. Mm. Det jo ingen garantier med å følge en drøm. Så man bør på en måte være litt innstilt på at en drøm kan gå i vasken? Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Det finnes ingen garantier. Men det, altså jeg linker jo det å følge en drøm opp mot det å følge hjertet, da. Og når du følger hjertet, så har jeg i hvert fall tenkt for mitt liv at den dagen jeg var så modig, da, at jeg turte å følge min drøm, så var det på en måte ikke så farlig om jeg lykkes med den eller ikke, fordi at jeg hadde allerede lykkes ved å tørre å begynne å gå på det som jeg kaller min hjertevei. Jeg hadde virkelig turt å utfordre meg selv, da, og gjøre ting som jeg aldri trodde jeg skulle tørre å gjøre. Og det var på en måte å lykkes i seg selv. Og når vi når det målet eller den drømmen vi trodde vi hadde, så vil den aldri være sånn som vi trodde i utgangspunktet, uansett. Men da må man jo være innstilt på at man først og fremst mislykkes, da. Neida. For ikke å bli skuffet. Neida, neida. Når ja, men skuffelse er jo helt forferdelig å oppleve. Ja, skuffelse er forferdelig å oppleve. Et steg frem og to tilbake. Ja. Nei, jeg tror ikke det er sånn det er. Jeg tror at når man først da, har tatt det der store skrittet ut på hjertets vei, så tror jeg ikke det føles som at det er skuffelse lenger. Jeg tror man mye raskere reiser seg og prøver noe nytt da. At man ikke gir opp, at man prøver igjen. Jeg tror at når man følger det som den der trygge veien som staket opp for oss, der tror jeg det ligger mye mer skuffelser når vi ikke lykkes. For det så mange andre som har forventninger til oss. Så andre kan plassere drømmer i meg, det med? Og gi meg, ja, altså, gi meg for ting jeg burde oppnå, altså forventninger til meg som da ja. Gjør at jeg selv ikke klarer å tenke en drøm engang. Ja, jeg tror at andre kan ikke plante en drøm i deg, men jeg tror at andre kan på en måte skurre litt til, da, eller gjøre kanskje at du mister drømmen. For det, jeg tror det det. Jeg tror jo at vi alle født med en drøm, ja da, for å si det litt sånn, kanskje romantisk eller billedlig. Vi født med en oppgave, vi født med en drøm. Det jo veldig poetisk. Ja, det poetisk, takk. Så det poetisk. og så tror jeg etter hvert som vi blir store, så glemmer vi denne drømmen. For det der samfunnet, verden rundt oss, foreldre, har så mye forventninger til oss. Og så blir vi i det bildet. Vi får en jobb, vi flinke, vi løper i dette hamsterhjulet. Og så slutter vi å drømme. Så jeg tror heller at andre gjør at drømmen blir kludret til, da. Så man bør være litt kynisk når man har sett seg en drøm. Og veldig, litt, ja, kanskje litt selvsentrert og litt skylappet og på en måte hive seg på seg tunnelbrillene og go for it. Når man bare drømmer, så behøver man ikke det. For igjen, drømmen, den kan bare lyse opp en litt sånn halvtrist hverdag, men hvis man bestemmer seg for å gå for det, så tror jeg en kort periode, det bør ikke være så lang, det kommer an på hvor mye du trenger å jobbe med det, men jeg tror faktisk i en periode du må være veldig fokusert på å klare det, du må tenke på en ny måte. Og så tenker mange at det er veldig egoistisk å være så opptatt av seg selv. Og det kan virke veldig selvsentrert en stund, å finne den tryggheten som skal til for å klare å gjennomføre drømmen. Men jeg pleier å si at det faktisk det minst egoistiske et menneske kan gjøre, å finne den tryggheten, å finne tilbake til drømmen, å finne tilbake til vår opprinnelige oppgave. For når vi finner den tryggheten i oss selv, så blir vi så utrolig mye mer for andre, vi har så mye mer å gi, enn når vi subber rundt i et liv som vi egentlig kjeder oss i, da. Ja, for at nå det jo snart et talentshow på hvert gartjørn, i hvert fall på hver eneste TV-kanal. Mm. Hva det gjør med drømmingen vår? Hvordan skaper det tanker om? For det veldig mange unge som sikkert drømmer og ligger i hvert fall sikkert i senga kvelden før de skal på Norske Talenter og kanskje ikke får sove og er helt gira på at nå skal man virkelig gjøre det store og så... Det påvirker jo en hel samfunnsutvikling, ikke? Ja, det tror jeg faktisk det gjør. Og jeg tror det handler om noe mer enn bare å drømme. Jeg tror at det handler om et behov for å bli sett, da. Men det er ikke derfor man får en drøm, for at man vil bli sett? Det kan det selvfølgelig være. Jeg definerer liksom drømmer i forskjellige sånn lag, da. I det der overfladiske laget så kan det være... fordi man ønsker å bli sett absolutt, da jeg drømmer om å bli slank, for da får jeg beundring, eller jeg drømmer om å vinne den talentkonkurransen, for da får jeg beundring. Men det jeg skriver om i min bok Drømmekraft, det er en annen type drøm, da. Det er en mye dypere lengsel som stammer ut fra noe dypere i oss, noe grunnleggende. For å snakke litt store termer da, siden dette heter grenseløst, så er det liksom litt mer i retning, hva er meningen med mitt liv? Hvorfor er jeg her? Det er mye mer enn å vinne talentkonkurranse. Men da bør man jo ha ganske godt nettverk rundt seg for å på en måte bli litt robust og tørre, og som du sier, og ikke være redd for å gå for en drøm, og gjøre en drøm om til et mål. Men det kan jo bli litt forvirrende når samfunnet er så overfladisk styrt i forhold til folk som oppnår drømmen. Altså selv Petter Northug, som nok begynte å gå og holdt på å si konkurrere når han var 5, 4, 3 år eller noe sånt, hvem vet, har jo jobbet steinhardt, men det er jo ikke alle som ser det. Det er godt å ha et nettverk rundt seg, men det viktigste er når du begynner å gå etter en drøm, at du har funnet styrken i deg selv, for ofte, og dette her kan virke veldig vanskelig. Det er veldig vanskelig det alene da, å finne den styrken i seg selv. Det er veldig vanskelig å finne alene, og det er veldig fint å gjøre det sammen med noen du stoler på, eller sammen med en profesjonell, en coach, eller en terapeut, lesebøker. Men den store jobben må du jo faktisk gjøre selv, det er en litt ensom jobb å finne inn til det faktisk, og det er ingenting som er lett i dette her. Det eneste er at du må ville det, du må ta en beslutning. Det er ikke lett, og det kan ta, min egen prosess tok fryktelig mange år, så jeg har aldri noen sånn garantier på at det er noe hokus pokus eller lett, men det jeg kan si er at det er verdt det. Er det best å gå rundt og proklamere for hele verden at jeg skal bli best i fotball, eller bør man holde det litt for seg selv? I begynnelsen så bør man holde det litt for seg selv, skriver jeg i min bok, fordi at man er så veldig sårbar hvis man har båret på en drøm, man drømmer om å bli best i noe, eller det er noe man vil oppnå. Så er man ganske sårbar i det øyeblikket man deler det. Så gjerne hold det litt for deg selv, eller med noen du stoler veldig på, til du er litt tryggere i det, til du har tatt noen steg, men litt tilbake til dette nettverket da. Ja, finn det gjerne sammen med en coach eller noen du stoler på. Men når det gjelder nettverk, ja, det er godt å ha nettverk, og det er kjempeviktig når du begynner å gå mot det. Men vær obs på at når du begynner å forandre deg, når du begynner å gå mot en drøm, så vil du oppdage at kanskje de som sto deg nærmest, de som du forventer mest støtte av, det er kanskje de du får mest dritt av, faktisk. Fordi du begynner å endre deg, du begynner kanskje å si ja da du sa nei før, du begynner å ta en helt ny retning, og så virker det litt skremmende, for det er så nytt for de, mens du selv kanskje har drevet og jobbet med deg selv i flere år, da. Ja, for det er ikke alle som gjør motgang sterkere. Grenseløs. Hvor er grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Ah, Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Hvor mye avhenger da personlig økonomi av muligheten til å oppnå en drøm, spesielt hvis vi ser på her i Norge? Mm. Altså en ting du må jo ha ganske god råd for å kunne gå til en coach til, sånn at det får en effekt, så vi kan holde kanskje det litt utenfor. Men hvor mye avhenger det sånn utenom det? Ja. Og det med økonomi, det selvfølgelig et vanskelig tema alltid, fordi at man sier jo at ja, hvis du virkelig vil noe, så gjør det uansett, men det vi er avhengig av en inntekt, vi har forpliktelser, så, men jeg tror likevel at hvis du virkelig vil, da, så kan du også nå drømmene dine, hvis du bruker litt tid på det, og finner gode løsninger. Det er veldig mange i dag som bruker, veldig mange har dårlig økonomi, men det er veldig mange som har god økonomi, som bruker det som en unnskyldning for ikke å handle på drømmene sine, at de ikke har råd. Og så sitter de med to hytter og tre biler og båter og veldig god økonomi. Så for mange er det en unnskyldning. Men drømmer er da vel ikke for alle samfunnslag? Drømmer er for alle. Alle mennesker kan drømme. Ja, men drømmer, men å gjøre en drøm om til et mål, da? Ja, men drømmer behøver ikke å være kjempestore. Det finnes mange små drømmer også, som man selvfølgelig kan gjøre. Små endringer i hverdagen som ville gjøre det mye, mye bedre for enkeltpersoner. Ja, for det handler vel om så mye mer om å bli rik og berømt? Ja. Det handler i grunn ikke så veldig mye om å bli rik og berømt. Det handler om å gjøre noe meningsfylt. Det er det handler om for de aller, aller fleste. Og en drøm, jeg jobber også med for eksempel noen ledere som drømmer om, og drømmen deres er ikke å få enda mer ansvar, det er å få roligere dager. Så det er drømmen, å ha mer tid til seg selv. Ja, da ville jeg sagt ansett en assistent. Ja. få noen flere medarbeidere inn på kontoret. Ja, men vet du, ofte så er det så dårlige økonomiske rammer. Ja, ikke sant. Så den drømmen ender med da, eller har endt med for noen, det er at de faktisk velger å bli vanlig ansatt i sin avdeling i stedet for leder, og kanskje jobbe 80%. Så det handler ikke alltid om sånne månedrømmer, da. Det handler om justeringer i hverdagen. Jeg tenker at de mest meningsløse drømmerne må jo være kunstnere. Som faktisk nesten har kanskje et større ego enn en drøm. Altså, det er jo litt forskjell på folk her, da. Du snakker om bedriftsledere kontra kunstnere. Mm. Men jeg synes det er så fint at du sier det, da, fordi at jeg tror jo at vi alle på en måte, og poetisk igjen, da, at vi alle har kunstnersjeler, da. Jeg tror vi alle har en fri kunstnersjel, at vi alle, den kraften som jeg kaller drømmekraft, da, det er bare et navn jeg har satt på det, det kan være hva som helst, men det er det jeg tror det er en kreativ kraft vi er født med. Og jeg tror at, jeg kan ikke male, jeg kan ikke gjøre noe med hendene, men jeg føler meg som et kjempekreativt menneske nå som jeg bruker talentet mitt og gaven min. Da. Så jeg tror at alle har en eller annen sånn kreativ greie inni seg som bare lengter etter å komme ut. Da. Og så kommer det norske skolevesenet og tar knekken på den. Det gjør den faktisk. Dette her er det ikke veldig mye fokus i norsk skole, og veldig mange barn og ungdom sliter i dag, for det er bare fokus på hva vi skal bli i verden. Veldig få snakker om at vi allerede er noe, at vi allerede er født kreative, at vi allerede er født med en stor sekk med gaver og muligheter. Og jeg tror det er viktig å ha fokus på det, og kanskje, selvfølgelig skal vi bli noe, men kanskje det er lettere å finne en passende jobb da, hvis vi tenker mer på hva er vi? Litt mer filosofisk. Men hva skjer med alle de gode tingene i den sekken som barn gjerne har, og som de da tar med seg inn i skoleverket, og hvor blir det av disse her gavene? Jeg bare tenker på, en ting er jo hvis man da kommer fra en familie som har økonomisk romslighet, kontra noen som ikke har det. Mm. For det er et eller annet med denne smerten også, ikke den litt essensiell i forhold til om hvorvidt man faktisk virkelig går inn for noe? Hvis man har alt servert, så er det ikke så veldig mye å hente, egentlig. Nei. Altså, den der smerten er interessant, ja. lide for kunsten, noe som heter, ja, eller lide for drømmene, lide for... Ja, jeg pleier å si all, og det jo forferdelig, men all endring skjer gjennom lidelse, og det høres forferdelig, men jeg tenker at man må faktisk lide litt da, for å komme dit man ønsker. Det er en del av veien da. Men hvordan har disse her som da har flere hytter og tre biler og hus og båt, da, den sammenhengen skjønte jeg ikke helt da. Nei, men kanskje igjen, hvis du, jeg sa i sted, eller jeg prøvde i hvert fall å si, at det, drømmer er på forskjellige nivåer. Vi har drømmer utenfor en sånn ytre, litt sånn overfladisk ring, og jeg tenker kanskje vi kan plassere akkurat det der da. Okay. Når man sitter der med alle disse tingene sine, så sitter man allikevel og lengter. Det har ikke vært så veldig, kanskje så veldig smertefullt å få det, og så sitter man der i all sin velstand og skal ha mer og mer og mer, og likevel så er det en tomhet i sjelen da. Så det er på en måte en annen drøm da. Men hva er det andre sirkler? Altså, hvis man da har ingenting, så er den ytterst ikke så veldig viktig. Da går man, rett inn i solar plexus på en måte. Jeg prøver, når jeg skriver og når jeg prøver å forklare dette her, og kanskje blir veldig vanskelig for lytterne, men jeg tenker at det livet vi lever sånn til daglig, jeg kaller det den ytterste, det er den sånn overfladiske ringen da, hvor vi løper og løper og prøver å være flinke og gjøre alt, og har det veldig travelt, og der også vil vi gjerne gjøre litt, imponere omgivelsene våre, og jeg tror det er her disse hyttene og bilene og alt det der ligger, og så har vi en sånn helt innerst inne, så har vi den der kraften vår da, hvor disse opprinnelige drømmene er gavene våre. Men for å komme inn til de, så har jeg kalt den midterste ringen for illeringen. Og det er der det er smertefullt å være. For å komme inn til den innerste og finne den opprinnelige drømmen vår, så må vi passere illeringen. Og i illeringen så finner du alt det som er skummelt. Der finner du alt det vi er redd for. Der finner du sånne sabotørstemmer som sier, å, det kommer du ikke til å få til. Du er for gammel, du er for ung, du kan for lite, der sitter gamle mønstre, alt det som er vanskelig, det kan sitte sorg der, det kan sitte sinne, frustrasjon, og det er den lidelsen jeg snakker om, at vi må trå igjennom da, for å komme inn til den innerste ringen, der drømmekraften, der kreativiteten vår er. Men hvordan ser man forbi alt det her? Jeg tenker man må jo ha en viss selvinsikt også. Mhm. Og se igjennom, og komme igjennom. Ja. Ja. Nei, det er jo og forstå at det er, kan la seg realisere. Mm. Jeg tenker at det igjen er en prosess, det er et ønske om å ville se opp fra den ringen, det der hamsterhjulet som vi løper i til daglig. Hvis du vil det, så er det mulig. Og det handler om å stoppe opp, stoppe hele karusellen et øyeblikk og begynne å kjenne da, flytte fokus fra alle disse tankene vi har om skulle, burde, må, plikt og alt det der, og flytte fokuset ned til følelsene og kjenne etter da, hva lengter jeg egentlig etter? Men kan ikke gode ting bare skje av seg selv? Jo. Gode ting kan skje. Jeg tenker at man kanskje hever skuldrene litt og blir litt anspent og kanskje blir litt for... jeg har på å si litt for målrettet går det kanskje ikke an å bli, men at man blir litt for og da kanskje man glemmer ting man ikke tenkte på veien. Men gode ting, ja, gode ting hender altså, det er riktig kan hende, ja, ja, unnskyld kan, unnskyld sparke meg, nei, det sa jeg noe feil da. Det var bare ledningen som ble dratt litt, det var ikke min mening å ødelegge din drøm. Det er kjempeviktig det du sier. En drøm, det skal ikke være sånn at du skal heise skuldrene, du skal senke dem, du skal være avslappet. Det handler om, det er på en måte å slutte å imponere, det er å ikke gjøre mer, det er å ikke bli mer. Det er på en måte å bli kjent mer med det du allerede er, og bli mer av det, for vi er alle fantastiske, magiske skapninger, og så går vi rundt i verden og gjør oss så uendelig små. Ja, er vi virkelig så magiske skapninger? Ja, det er vi. Alle sammen. Jeg tok T-banen opp hit i sted. Men at den T-banen var full av magiske skapninger. Ja, det mener jeg. Ja, men hvordan skal jeg på en måte tro at jeg er spesiell nok til å ha en drøm som jeg skal virkelig kunne slå til med, og så skal alle andre også kunne være like god? Da er vel ikke det så veldig særlig mye å gidde å trakte etter. Jo, det er det virkelig. Det er det virkelig. Og stoppe opp, og så må du begynne å kjenne inn i deg alle disse gode følelsene, hva du liker, hva som gir deg glede, og så må du stole på det. Det er det eneste det handler om, å stole på deg selv, for du vet inni deg så godt hva som gjør deg glad, og når du gleder andre, og hva som gir deg mening. For det er den største bøygen, at vi mennesker, vi stoler virkelig ikke på oss selv, vi stoler på alle andre. Hvordan kan man skille alt rask og søppel fra det som virkelig er det som... For vi var litt i mailkontakt før det her intervjuet, og da nevnte du her dette uforklarlige noe. Hva kan det være for noe? Hvordan kan jeg se det? Vi har alle noe inni oss som vi mener er helt spesielt for oss. Veldig mange som kommer til mitt kontor sier at jeg vet, jeg har noe som er unikt bare for meg, men jeg vet ikke hva det er. Ja, men hvordan kan man se det og på en måte se bort fra alt det som er forstyrrelser? Ja, nettopp. Og da tenker jeg ikke på det som ligger rundt, men som er inni en. Ja, selvfølgelig. Mm. Du må på en måte igjen ta en beslutning at det vil jeg, og så gå inn i den prosessen der, og akseptere den tiden det tar. For det er så mye støy inni oss som har satt seg, men bak den støyen, så ligger dette her uforklarlige noe. Og du kjenner når du er i kontakt med det. Okay. Det er en følelse man bare... Du vet det når det skjer. Du vet det når det skjer. Det er helt fantastisk. Kan du sammenligne det med... Ja, du nevnte forelskelse i starten, men det er ikke sikkert alle lytterne faktisk har vært forelsket. Det kan man jo ikke gå rundt og... Men er det noe annet man kan... Ja, det er en sånn... En god middag. Ja, en god middag, eller en soloppgang, en solnedgang. Noe som gjør at du fyller hele kroppen, og du får tårer i øynene, og noe er sånn utrolig vakkert, da, et vakkert syn, og det er den følelsen. Ok, jeg fikk litt tårer i øynene av når jeg begynte å høre om denne Wall Street-bevegelsen som driver og demonstrerer mot grådigheten i finansverden. Er det noe sånt? Ja, jeg ble veldig glad når jeg hørte det. Jeg tror det er noe annet. Det er noe annet, ja. Ok. Helt til slutt, hvordan kan man da fastholde, du har vært litt inne på det, men bare sånn helt konkret til slutt, hvordan kan man da fastholde drømmen nok til å opprettholde drømmen og ikke gi opp? Jeg har i boken min skrevet 30 suksessstrategier da, for å klare å opprettholde eller bli i drømmen. Men jeg tror det aller, aller viktigste er at du stopper opp og spør deg selv, hvorfor gjør jeg dette? Hvorfor er denne drømmen viktig for meg? Og hvorfor er det at jeg lever ut denne drømmen viktig for andre? For det er det det ofte handler om, og når vi ser drømmen vår i en større sammenheng, og ser faktisk at det at jeg lever ut drømmen min er viktig for andre mennesker, da forstår vi at det er på en måte litt større enn oss selv, og da blir det også lettere å stå i, også de tunge dagene. Tusen takk. Det var det, Vrak. Tusen takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, stedet der alle vil bli radiokjendiser, forfatter og coach, forfatter av boka Drømmekraft og coach Ellen Vær. Takk for at jeg fikk komme. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Jeg for min del skal hjem og få meg en god natts søvn så snart som mulig, og drømme meg bort i mine egne Marit. Lykke til, og lykke til til deg som tar sjansen å prøve noe annet. Som for eksempel å sende meg en mail til grenselost@radionova.no. Studenten heter blir det snart uansett, drøm eller ikke drøm. Olaf G. takker for seg, og hei og hopp i det hvis det da er så veldig viktig.